Radio 1. Jort Kelder. Ja, recessie, stress, vertrouwenscrisis. Landgenoten, we lijken weg te zakken in een pijloze put vol somberte. En zoals altijd vraag ik dan een dokter of er hoop is op genezing. En aan de andere dokter ga ik weer vragen of we consult krijgen tegen de gezel van het aanstaande werkseizoen, namelijk de burn-out. Is dat een millennial mode? En valt er misschien preventief door ouders iets tegen te doen? Kortom, in al Jolijt op de zaterdagmiddag met dokter Kelder. En komen nu eerst de nieuwstijdingen bezorgd door Dorald Megens. De stroomstoring in Flevoland zorgde gisteren voor rokende hoogspanningslijnen, stilgelegd treinverkeer tussen Lelystad en Dronten. De treinen liggen er op dat traject nog weken uit, zegt ProRail. En afgesloten wegen. Netbeheerder Tennet maakt vandaag de schade op. En woordvoerder bij Tennet is Jeroen Brouwers. En die heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag, meneer Brouwers. Goedemiddag. Is er intussen al meer bekend over de oorzaak van die storing? Ja, nou, de oorzaak weten we eigenlijk wel. Hè. Dat is een kortsluiting geweest in het systeem, elektriciteitssysteem tussen Lelystad en Dronten. Maar wat vervolgens precies die kortsluiting heeft veroorzaakt en waarom de veiligheidssystemen niet ingrepen zodat er een eind kwam uit die kortsluiting, dat is nog niet bekend. En dat gaan we natuurlijk ook direct onderzoeken. Te beginnen bij vandaag. We zijn nu bezig op dit moment snel langs die spoorverbinding die is afgesloten. Samen met de ProRail zijn we hier aanwezig als Tennet om, nou ja, ook om de schade te bekijken. En om afspraken te maken over hoe het allemaal het beste hersteld kan worden. Want er is een soort van backup systeem en dat had eigenlijk direct ingeschakeld moeten worden. Ja, je moet het eigenlijk vergelijken met wat je thuis hebt en je eigen woning. Als je kortsluiting hebt, dan schakelt de aardlekschakelaar in of uit, hoe je het wil noemen. Maar die zorgt er in elk geval voor dat jouw huis weer veilig is door een eind te maken aan die kortsluiting. Ja. Zo'n systeem heb je in een hoogspanningssysteem ook dan wel 1000 keer ingewikkelder. Alleen dat heeft niet goed gefunctioneerd. Ja. En dat zal het onderwerp van onderzoek zijn. Want waarom heeft het niet gewerkt, helaas? Ja, ja. Nou, een zichtbaar gevolg is dat de treinen voorlopig nog niet rijden. Maar zijn er nog meer zaken merkbaar die we niet direct zien? Nou ja, die je niet direct zien. Kijk, aan onze eigen infrastructuur, hè, die verbinding is 15 à 20 kilometer lang. En die hoogspanningslijnen, hè, die tussen de masten in de lucht hangen, die zijn zo oververhit geraakt dat ze gisteren bijna de grond raken. Ja. En die lijnen zijn enorm beschadigd. Dus de vraag is, zijn ze onherstelbaar beschadigd en moeten we ze vervangen? Dan gaat het herstel van die hoogspanningsverbinding ook naar een week of misschien wel maanden duren. Voor de elektriciteitsvoorziening hebben we andere mogelijkheden om dat via andere verbindingen te laten lopen. Vandaar dat iedereen ook weer gewoon stroom heeft. Ja. Maar dat is in elk geval een effect wat ook op de hoogspanningsverbinding zelf best lang kan duren om dat te herstellen. Ja, ja. Nog weken of maanden bent u bezig met onderzoek en met reparatie, begrijp ik. Ja, dat klopt. Het zal een intensieve periode zijn. Maar het moet natuurlijk gewoon gebeuren. En we willen ook gewoon weten waarom het veiligheidssysteem niet goed gefunctioneerd heeft. We hopen het van u te horen als u er ook achter bent. Dank u wel, meneer Brouwers. Woordvoerder was dat bij Tennet. Bij het auto-ongeluk in Oud-Gastel, waarbij gisteravond 4 mensen omkwamen, waren geen alcohol of drugs in het spel. De 4 doden zijn 2 vrouwen, een meisje en een jongetje. De kinderen van 1 van de 2 vrouwen en een meisje van 9. De dochter van de andere overleden vrouw die raakte gewond, maar is buiten levensgevaar. De 5 zaten in een auto die in botsing kwam met een Mercedes met een Duits kenteken. Die werd bestuurd door een man van 27 uit Roosendaal. Rond 7 uur gisteravond kwam een melding van het ongeval bij de politie binnen, vertelt Jan-Willem Uitenhagen van de politie. Dat was een zogenaamde e-call vanuit die Mercedes. Dus ja, dat betekende dat wij niemand aan de lijn hadden en niet precies wisten wat er aan de hand was. Collega's gingen daar ter plaatse, ja, en die troffen een aantal zeer zwaar gewonde personen aan. En eigenlijk ook al een aantal personen die overleden waren. En daarop is er meteen heel groot opgeschaald, heel veel hulpdiensten ter plaatse. Maar dat heeft helaas niet mogen baten. En inmiddels hebben we 4 dodelijke slachtoffers en 1 persoon gewond in het ziekenhuis. De plek van het ongeluk is nog afgesloten voor politieonderzoek. Nou, we zijn nog steeds technisch onderzoek aan het doen. Dat kunnen we namelijk op de plaats delict maar 1 keer doen. En op dit moment zijn collega's 3D-foto's aan het maken van die plaats delict. De 2 wrakken van de auto staan er ook nog om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vanochtend heeft er ook een drone gevlogen om ook beeld te maken. Daarna wordt het onderzoek ter plaatse afgerond, maar daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. De bestuurder van de Mercedes bleek na een eerste onderzoek niet onder invloed van alcohol of drugs. Ja, die hebben we gisteren allebei bij de bestuurder afgenomen en die waren allebei negatief. Ja, meneer is wel aangemerkt als verdachte, is ook aangehouden, zit op dit moment vast. En hij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval. politie houdt er rekening mee dat er met hoge snelheid is gereden. Spaarders die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartax krijgen geen compensatie. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. De Hoge Raad bepaalde eind vorig jaar dat de heffing botst met Europese regels. Voor veel spaarders is het werkelijke rendement namelijk veel lager dan waarvan de fiscus uitging. Van de Hoge Raad hoefden alleen de 60.000 mensen die op tijd bezwaar hadden gemaakt gecompenseerd te worden. Staatssecretaris Van Rij sloot een bredere compensatie toen niet uit, maar die komt er dus niet. In het westen van Colombia zijn 7 agenten doodgeschoten. Die reden met hun auto in een hinderlaag. Het is de zwaarste aanslag sinds de inauguratie van president Petro een maand geleden. Mogelijk zijn groeperingen die uit de voormalige rebellengroep FARC zijn voortgekomen verantwoordelijk voor het geweld. Organisaties in de schuldhulpverlening maken zich zorgen om mensen met een regeling die door hun gestegen energierekening opnieuw in de financiële problemen kunnen komen. Die mensen moeten hun inkomsten en uitgaven op orde hebben, zodat er geld overblijft om de schuld af te lossen. Maar dit dreigt door de hoge energiekosten niet meer te lukken. Dichteres, columnist en theatermaker Ellen Dekwiets krijgt de Tollensprijs 2022. Dat is bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. Dekwiets krijgt de Tollensprijs, de oudste literaire prijs van Nederland, voor haar oeuvre dat zich volgens de jury onderscheidt door verbeeldingskracht, aanstekelijkheid en toegankelijkheid. Het NOS-journaal. Over 2 uur, om 3 uur vanmiddag, is de kwalificatie voor de Formule 1 op Zandvoort. Net afgelopen is de laatste vrije training. Een uurtje geleden zag verslaggever Mark Hamer nog een stroom mensen richting het circuit gaan. Dus Mark, zeg ik, niet iedereen heeft die kwalificatie kunnen zien. Nee, ik zie nog steeds mensen die kant op lopen. Die laatste training is zojuist afgelopen. Verstappen de derde tijd neergezet. Leclerc was de snelste. En terwijl ze dus op een paar honderd meter afstand hier vandaan de rondjes aan het rijden waren, zag ik hier echte Formule 1-fans lopen. Ja, bij hun was de timing niet helemaal goed gegaan. Ik ben te laat, ja. Daarom ja, de vrije training is al bezig. Zeker weten, ja. Maar hoe komt dat? Ja, ik moest naar Limburg komen. Ik had nog wat andere verplichtingen dus tot vanochtend. Dus vanochtend snel met de auto naar Utrecht en vervolgens een treintje in. Ja, en nu even snel doorlopen. Ja. Ja, want wat, u wilt dat wel de rest van de dag wel meemaken? Uiteraard, ja. Sowieso tot het einde zijn we erbij. En morgen ook weer. Dus, dus u haalt het wel in. We halen het nog wel even in. Maar zeker. U hoopt nog even net voor 1 uur nog iets te zien op het circuit. Ik hoop de laatste trainingsrondjes nog te zien. Zeker weten. Nou, succes. Loop maar door. Dankjewel. Maar er zijn niet alleen mensen die heel hard doorlopen. Er zijn ook mensen die aan de kant staan te kijken naar de stroom mensen. Ik vind de sfeer zo geweldig. Ja. Maar wilt u niet zelf naar het circuit? Ja, maar ik vond het vrij kostbaar. En ik ben 2 weken of 3 weken geleden naar Hongarije geweest. En dat was fantastisch. Maar toen kreeg ik corona op de racedag. Ja. Oh jee. Ja, heel ook niks, ook niet gezien? Nee, op de tv. Maar u vindt het ticket voor hier te duur, maar u gaat wel naar Hongarije. Ja. Maar er zit toch gewoon een reis bij. Dat klopt. Per saldo ben je meer uit. Maar hier was gewoon geen ticket te krijgen. Nee. Het is zo populair. En ik hoop ook dat het blijft. Want ik vind het gewoon geweldig. 3 dagen feest. Moet je kijken, wat een enthousiasme. Maar u komt niet uit Zandvoort? Nee, ik kom uit Voorhout. En u komt nu vandaag even naar Zandvoort om te kijken? Om naar mensen te kijken, sfeertje naar de sfeerproeven. De positieve blik een keer op de wereld, vindt u niet? Ja, maar even positieve nieuws. Gaat het wel goed met Verstappen? Ik denk het wel. Ze hebben gisteren eventjes aan de motor gesleuteld. Ik denk eerste keer rokende motor, hè, versnellingsbak. Ja, maar dat hebben we wel vaak. Toen de achtste. Ja, maar dat hebben we vaker vandaag meegemaakt. Vorige week, moet je eens kijken, van de 15e plek naar de eerste. In Hongarije, van de 10e naar de eerste. Nee. U maakt zich geen zorgen. Totaal. Wat het over hem wordt met de kwalificatie. Tuurlijk niet. Hij gaat het gewoon redden. En vandaag is het nog niet eens zo belangrijk. Als hij het morgen maar redt, gaat het helemaal goed komen. Kijk. Straks om 3 uur dus. De kwalificatie voor de Formule 1 op Zandvoort. Reportage was dat van Mark Hamer. 9:01 geweest. Het weer nog. In een groot deel van het land is het zonnig. In het zuiden wat meer bewolking en er kan een bui vallen. 24 tot 27 graden vanmiddag. Komende nacht droog en helder. En morgen overdag overal zonnig. En zelfs nog wat warmer dan vandaag. En dan gaan we even naar het verkeer met Tim Schaap. Hey, goedemiddag, Jort. Het is niet echt druk op de weg. Ik heb 2 files te melden. Om te beginnen op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Daar rijdt het nog altijd langzaam tussen Amersfoort en Barneveld vanwege een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. De vertraging is nog een kleine 10 minuten. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht wordt aan de weg gewerkt bij Afrit Bezel. Daar is de rechterreis ook dicht. Hou rekening met 10 minuten aan extra reistijd. Dankjewel, Tim, jongens. Nou, de stemming in Nederland, daar gaan we het over hebben. Volgens het SCP laten we de kopjes hangen aan de slag dus, hè, om dat hoofd weer vier in de lucht te laten priemen. Een dokter schrijft de receptuur hier straks uit, hoop ik althans. En over dat hoofd en ons gekwelde hersentjes praat ik door met een psychiater die denkt dat met een iets steviger opvoeding ouders misschien wel burn-outs op latere leeftijd kunnen voorkomen. Voorts, een belletje met een links-liberale lijsttrekker die achter de woekerwinsten van de grote boze energiebedrijven aan wil. Dat ofwel naar de mededelingen van de middenstand. Ster. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving, ziet mogelijkheden die anderen niet zien en gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl, want ieder kind verdient een schooltas. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Noorse Fjorden Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Okay. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, nou zoals ahoy, welkom weer, dokter Kelder & Co. Dank dat u aan de transistor gekluisterd zit voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze en radeloze tijden. We doen dat live vanuit de brug op de Routers Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam en heden diagnoses over. Nou ja, we verliezen het vertrouwen in de maatschappij en in de politiek. Hoe kunnen we de moed van de burger weer een klein beetje opkrikken? Daar praat ik over met dokter Eefje Steenvoorde, universitair docent aan de afdeling politicologie aan deze universiteit. En dan, wat is toch telkens weer die opstekende, ongrijpbare Hollandse ziekte, de burn-out? Daar praat ik over met dokter Esther van Venema, psychiater, opiniemaker en werkzaam onder andere bij de crisisdienst. En hoe slim is het eigenlijk dat we alleen nog digitaal met de staat praten, specifiek met de gemeente? Daarover onze jonge dokter van dienst, Bram Faber, hier gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Eefje, ik begin even met jou. Deze week een grote rapportage ook de aanleiding natuurlijk om je uit te nodigen. Het dieptepunt in het vertrouwen in de politiek. Ja, goedemiddag. Klopt, ja. Ze waren redelijk somber over het vertrouwen in de politiek. Maar het stond er ook al bij in het persbericht volgens mij van het Sociaal Cultureel Planbureau dat er wel meer momenten zijn geweest dat het vertrouwen op dit niveau was. Zoals in 2013, toen er veel bezuinigingen werden afgekondigd. Ook in het voorjaar 2016. Dus het niveau wat ze hebben gemeten is niet lager dan ooit. Ja. Waar ik wel iets somberder van word, is dat het gemeten is in winter 22. Ja. Dus het is alweer even geleden. Voor de Oekraïne-crisis, voor de stijgende energieprijzen. Exact. Ja. Ja. Dus je denkt als ze nu opnieuw zouden meten, is het helemaal zwart. Ik schat niet in dat het gestegen is, nee. En het is waarschijnlijker dat het gedaald is. Ja. Ja. Ja, je lacht er wel een beetje bij. Hè? Je vindt het ook wel weer vrolijk stemmend. Nee, ik lach er niet bij. Het is niet vrolijk stemmend. Wat we denk ik er wel aan waar we wel aan moeten denken, is dat vertrouwen in de politiek heel veranderlijk is. Dus mm-hmm. Het is niet zo dat dit nou betekent dat we voor de komende 10 jaar somber zijn. Mm-hmm. Helemaal niet. Het wisselt best wel snel. Ja. Dus alleen het probleem is natuurlijk dat de vooruitzichten niet bepaald vrolijk zijn. Dus ook niet de reden om te verwachten dat het vertrouwen binnenkort weer herstelt. Ik denk vaak, ja, al die mensen die geen vertrouwen in de politiek hebben, dan gaan lekker zelf de politiek in, joh. Als je er geen vertrouwen in hebt. Nou, er zijn verschillende soorten wantrouwen. En politicologen zeggen altijd, het is prima als mensen kritisch zijn op de politiek. Want stel je voor dat ze er een zootje van maken en ja. We hebben alleen maar ja-knikkers in het land. Dus burgers moeten de politiek scherp houden, er is ook niks mis mee. Het is ook folklore een beetje, hoor. Toch? Nee, maar het is prima. Ja. Alleen, waar politicologen bang voor zijn, is dat mensen zich afkeren van de politiek. Ja. En dat zou een probleem zijn. Echt afhakers. Ja. Hoeveel procent is dat nu? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Dat ligt het percentage mensen dat echt hele lage vertrouwenscijfers geeft, als een 1 tot een 3, is 10%. Ja. Dus dat is niet een grote groep. Wat ik wel zorgwekkender vind, is dat het wel heel erg gepolitiseerd is, zoals wij dat noemen. Dus het is een politiek issue geworden. Ja. En vooral bepaalde partijen op de flanken, die kiezers hebben weinig vertrouwen. Ja. PVV, SP, zie je altijd in de statistiek. Ja. Oké, okay, nou, we gaan er straks over doorpraten. Misschien ook wel oplossingen, want zou dat nog eens een keer beter kunnen worden? Dat is ook wel eens handig. Wij willen toch ook oplossingen van de wetenschap? Dus daarover later meer. Ik vraag even aan jou, Esther van Venema. Jij bent ooit ook, je hebt een aantal keren de poging gewaagd, althans de laatste keer, om de politiek in te gaan. Ja, ik heb meegedaan met de verkiezingen, precies om wat jij zegt. Hè, van als je er dan zo veel kritiek op hebt en je schrijft er stukjes over die kritisch zijn, ja, doe zelf dan ook maar wat. Dus vandaar. Werd geen groot succes, kwam dat? Ik heb het als een aanzet gezien, als een begin. Ja, hoe heette die partij ook? NL Beter. NL Beter, ja. Met name gericht op zorg en onderwijs, omdat dat natuurlijk hele belangrijke speerspunten zijn als het gaat over maatschappelijk welzijn. Ja, ja. Nou, misschien ook wel vertrouwen. Voor hetzelfde geld had ik hier dus nu met een Kamerlid gezeten. Ik weet niet of ik hier dan gezeten had. Hoeveel scheelde het eigenlijk? Hoeveel stem had je gekregen? We hebben 1/10 gehaald van een zetel. Dus er is nog werk aan de winkel. Nou ja, waar heb je nog? Je bent ook getrouwd met een gewezen politicus. Olaf Stuger. Ooit LPF'er, toen PVV-politicus in Europa, noem maar op. Daar ook mee gestopt. Een beetje nomade zo langs de partijen. Wat is dat toch in die familie, joh? Waarom willen jullie zo graag? Ik weet niet. Het is toch ook wel een hoop initiatief zelf. Want Olaf heeft natuurlijk zelf ook met de verkiezingen meegedaan destijds na het overlijden van Pim. En ik heb zelf ook mijn eigen partij opgericht. Ja. Dus ja, ik misschien juist wel wat onrust bespeur ik. Nou ja, maar toch wel een gevoel van noblesse oblige. Hè? Dat je een bepaalde verantwoordelijkheid voelt om zaken aan te pakken die niet goed gaan. En waar je waarvan je denkt dat je daar iets kan betekenen voor mensen, voor het land. En op een gegeven moment als je zo'n cv ziet waar iemand als een soort flipperkast langs alle partijen is gegaan, dan vertrouw ik het niet meer als kiezer. Denk, nou ja, want ik wil gewoon een beetje stabiliteit. Nou, ik denk dat dat het probleem is, dat natuurlijk de politiek sowieso is wat ongrijpbaar vluchtig. Wie staat voor welk verhaal? En ik denk dat dat een zoektocht is die ook in Den Haag niet helemaal duidelijk is. Dus ja, ik begrijp het op zich wel. Oké, nou, ter zake, want waar ik over ga praten met jou is eigenlijk over burn-out. Daar heb je ook zo je ideeën over. Je was ooit mede-initiatief, ik moet het toch even noemen, want ik wist niet dat het bestond, van het depressiegala. Ja. Daar zijn we waar we dan toe. Ja, en de vraag is of we langzamerhand niet alleen het moeten vieren dat depressie mag bestaan, maar of we daar misschien toch niet wat concreter, wat kordater wat aan moeten doen. Hè? Want de cijfers zijn wel schrikbarend. Het is wat ingewikkeld cijfers, hè, van hoe kijk je ernaar enzovoort. Maar in de praktijk zie je toch wel veel mensen die worstelen met depressie, met burn-out. Is wel een verschil te zien. Ja, en dat is wel belangrijk om te noemen. Dat burn-out is een modeterm ook. Het is een containerbegrip. Aan de ene kant van het spectrum zitten mensen met een ernstige depressie die dat niet zo durven noemen of waarbij dat niet goed wordt onderkend. En aan de andere kant zitten mensen met een beroerde leefstijl die totaal overprikkeld zijn en zich eigenlijk beter moeten gedragen om dat te voorkomen. Oké, we gaan het zo over hebben. Ook over de burn-outs in de millennials. Dat is ook nogal een verschijnsel. En daar heb je misschien ook wel oplossingen voor. Alvorens al het belangrijkste af te trappen, eerst. Hyper de hype, hoera! Nou ja, jongens, de wereld staat letterlijk en figuurlijk in brand. Maar het nieuws waar ons volk op klikte deze week en waar bekend Nederland dan iets van vond, dat was natuurlijk toch over dit duo. Lieve mensen, na heel lang wikken en wegen heb ik de knoop doorgehakt en ik heb besloten om uit elkaar te gaan. Het was een loodzware beslissing, want zeker voor een soloartiest is uit elkaar gaan extreem pijnlijk. Ja, dit is dus. Dit is niet helemaal lekker ingestart, mijn fout. We hadden eigenlijk even naar Nick en Simon moeten gaan. Jawel, want dat was dus het grote nieuws van deze week. U raadt het al, de Volendamse tandem. Die moet binnenkort weer alleen. Ze moet alleen leren fietsen, de mannen. Ze zouden het maandag dus allemaal bij Jine komen uitleggen. Maar ja, waarom ze gingen scheiden, wie er schuldig was enzovoort enzoverder. Maar het gesprek met toch de beste interviewster van talkshowland, als ik dat mag zeggen. Dat leverde eigenlijk voor die 1 miljoen kijkers helemaal niets op. Dus alleen maar boze berichten op sociale media dat ze niets hadden gezegd, de heren. En daarop paste dus het sombere tekstje van Hans Theo. Ik ga het niet nog een keer laten horen, hoor. We gaan door, tijd voor zinniger zaken. We gaan even. Even bellen met. Ja, met Laurens Dassen, Tweede Kamerlid, partijleider van Volt. Dag Laurens, ben jij daar? Ja, zeker. Goedemiddag. Ja, Laurens, maak jij je ook zo'n zorgen over die enorme winsten van de energiebedrijven? Nou, absoluut. En waar ik me voornamelijk ook zorgen over maak, is dat heel veel mensen daar tegenover staan die op dit moment in de betalingsproblemen komen, omdat zij hun energierekening niet meer kunnen betalen. En je ziet nu dat mensen een energierekening ineens van 100 naar 400, 500 euro zien gaan. Ja. Dat er gekozen moet worden, ja, ga ik mijn huis verwarmen of ga ik mijn boodschappen doen? Ja. En dat is wel iets waar ik me nu nog niet, hè, maar dat gaat over een paar maanden natuurlijk gebeuren als het kouder wordt. Nou hebben er een aantal landen, Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Slowakije, Bulgarije, Spanje, Hongarije, een soort bofbelasting ingevoerd, de windfall tax heet het in Engeland, om eigenlijk die grote winsten, die overwinsten, extra te belasten. En daar ben jij voor. Dat wil je ook in Nederland invoeren. Ja, zeker. Je ziet inderdaad dat andere landen dat doen. Van de grote energiebedrijven of grondstoffenhandelaren, die maken door deze crisis gigantische winsten. En wij zeggen, nou ja, in tijd van dit soort crisis moet je zorgen dat je solidair met elkaar bent. Mm-hmm. En moet je zorgen dat je die winsten extra belast. En dat hebben ze bijvoorbeeld ook in Italië gedaan. En daar hebben ze dus 9 miljard gaan ze daar ophalen. En dat zorgen ze weer voor dat mensen die in de problemen komen, dat die gecompenseerd kunnen worden. Ja, en dat lijkt me in deze situatie wel heel erg rechtvaardig. Aan welk bedrijf denk je dan, Laurens? Nou, dat zijn verschillende bedrijven. Je hebt natuurlijk de Shells, maar ook bijvoorbeeld een Eneco of One Days. Maar Shell is dankzij intense debatten in de Tweede Kamer dus inmiddels een Britse onderneming. Dus hoe ga je dat belasten? Ja, maar het wil natuurlijk niet zeggen dat Shell geen activiteiten meer in Nederland heeft die je natuurlijk zou kunnen belasten. Mm-hmm. Maar daarnaast, ja, Volt is natuurlijk niet voor niks een Europese partij. Zouden wij dit Europees willen aanpakken? Ja, dat is ook wat de Europese Commissie natuurlijk oproept. En dan heb je ook niet meteen de discussie, nee, dit moeten we niet doen, want dat is niet goed voor het vestigingsklimaat. Onzin. Ja. We moeten dit in Europa breed moeten we dit doen. Overal worden die gigantische winsten gemaakt. Je ziet dat overal mensen in de betalingsproblemen komen. Mm-hmm. Poetin wil niks liever dat Europa tegen elkaar uitgespeeld wordt. Nou, dat is op dit moment nog belangrijker, dat we schouder aan schouder gaan staan om te zorgen dat we met elkaar de komende jaren echt goed doorkomen. En dan is het niet meer dan normaal dat we ook zorgen dat de mensen door het ijs zakken, dat we die compenseren. Ja, Charles Michel die zei vanochtend ook in een interview dat die vindt dat de Europese Commissie harder moet optreden om eigenlijk eensgezins op te gaan treden om die energieproblemen op te lossen. En vooral ook inderdaad waarschijnlijk een prijsplafond af te spreken. Het is een ongelooflijk socialistische maatregel die niet gaat werken. Dat snap je toch zelf ook wel, Laurens? Nou, ik vind het heel goed dat daar in ieder geval een oproep voor wordt gedaan. Want je wil voorkomen dat Poetin de hele tijd de gasmarkt probeert te manipuleren. En dat kan hij nu wel doen. Dan laat hij weer iets meer er doorheen gaan. Nu is Nord Stream 1 is weer dicht. Dat zorgt voor heel veel onzekerheid. En de G7 heeft ook al gisteren afgesproken, de grote economieën. Die hebben samen afgesproken dat er ook een prijsplafond op olie komt. Dus ik vind het zeker een krachtig signaal richting Poetin. En dat moeten we als Europa ook doen. Ik bedoel, we zien steeds meer in de wereld dat autocratische regimes een loopje met onze democratieën willen nemen. Nou, laten wij zorgen dat we die ontwikkeling tegenhouden door daar krachtig tegen te reageren. Ja, maar Laurens, als je een bedrijf een prijsplafond oplegt, klinkt heel sympathiek natuurlijk, maar voor de consument in ieder geval. Maar dan zeggen ze, nou, dan verkopen we het wel aan een ander. En dan hebben we niks. Nou ja, dus daarom moet je zorgen dat je dat gezamenlijk doet. Zodat je daar ook een goede vuist in kan maken. Ja. En daarnaast, en dat is natuurlijk nog veel belangrijker, en daar wordt ook een oproep voor gedaan, is zorg dat die energiebesparing sneller op gang komt. Ja. Dat is waar we in Nederland ook op dit moment veel te weinig stappen in maken. Je ziet dat in andere landen daar actieve plannen voor worden gedaan. En in Nederland lopen we daar ook achter de feiten aan. Dat is ook waar we de minister al vaker voor opgeroepen hebben. Zorg dat je energie gaat besparen, want dan daalt de vraag. Gebeurt al wel, hè? Nu op dit moment. Ik begrijp dat er al minder gas wordt gebruikt in Nederland. Ik geloof al, ik las cijfers van 15-20%. Maar goed, de winter moet nog beginnen. Ben jij eigenlijk stiekem ook niet een beetje blij met deze hele energiecrisis? Want dit is toch ja, een grotere push voor de energietransitie was onmogelijk denkbaar. Nou, ik ben absoluut niet blij met deze crisis. Ik bedoel, het gaat zoveel mensen raken, kinderen die in armoede afglijden. Ik maak me gigantische zorgen over. Dus blij ben ik hier absoluut niet mee. Mm-hmm. Het laat wel wederom de noodzaak zien, maar die hebben we deze zomer op heel veel verschillende fronten gezien. Met bosbranden, overstromingen, noem maar op. Dat we die klimaattransitie zo snel mogelijk in moeten zetten. Daar moeten we nu volop doorpakken, ja. Op isoleren, op besparen. Ja, want we moeten toch echt naar die duurzame toekomst. Voorwaarts. Ik dank je wel, Laurens Dassen. Baasje van Volt. Hoi. Dr. Kelder & Co. Ik ga doorpraten met Dr. Eefje Steenvoorde. Universitair docent aan de afdeling politicologie hier aan de Universiteit van Amsterdam. Je bestudeert sociale scheidslijnen in de publieke opinie en politiek gedrag. Met een nadruk op politiek vertrouwen en maatschappelijk onbehagen. Nou ja, we gaan het hebben natuurlijk over dat rapport. Wat van de week op de mat plofte, mogen we wel zeggen. Een dik rapport, burgerperspectieven. Bericht nummer 1 in het jaar 2022. Zoals je net al zei, gedateerde data. Eigenlijk gestopt vorige winter. Dus voordat het echte de ellende over ons werd uitgestort. Maar ja, toch. Het verbaasde mij niet, deze cijfers. Het is eigenlijk de tendens die we al jaren zien. Waarbij de mensen ook altijd zeggen, met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Ja, klopt. Dit zien we vaker. Het is niet een bijzonder laag percentage, zoals we net ook al zeiden. En het is ook op zich niet erg als mensen, zeker tijdelijk, wat minder vertrouwen hebben. Het wordt pas een groot probleem als een groot deel van Nederland weinig vertrouwen heeft in de politiek. En dat het zo structureel is dat je dat ook meer moeilijk kan laten stijgen. En wat daarbij wel verontrustende zaken zijn, is wat het SCP ook zegt. Dat ze zeggen dat, zoals de kinderopvangtoeslag, wat daar allemaal omheen is gebeurd, dat is typisch een voorbeeld van een overheid die niet doet wat je ervan mag verwachten. En dat soort structurele problemen, dat zijn wel gevaren voor vertrouwen in de politiek. Je zou kunnen zeggen, er zijn in Nederland, ik geloof 7, 8 miljoen mensen met een toeslag. Het is in 30.000 gevallen verkeerd gegaan, dat is een schande. Maar het eigenlijk valt nog mee, gezien de bureaucratie. Slechts 30.000. Dus ik bedoel, maar net is het glas nou half vol of half leeg? Ja, maar we hebben natuurlijk ook gezien dat het absoluut geen random groep was. En dat is natuurlijk een van de grote problemen. Als dat er random problemen optreden. Ja. Dus ja, nou, maar daarom. Dus ik denk dat dat wel maakt dat mensen nog extra zwaar aan tillen. Ja. Oké. Waarom zijn mensen pessimistisch? Weten we dat? Want 49% heeft eigenlijk geen vertrouwen meer in de politiek, hè, volgens dat rapport. Nee, 49% vindt het met Nederland de verkeerde kant op gaan of is pessimistisch. Wij onderzoekers onderscheiden dat van elkaar. Dus pessimisme over de samenleving en politiek wantrouwen. Zien dat als twee verschillende dingen. Dat pessimisme is breder eigenlijk. Dat gaat vooral over een soort collectieve machteloosheid om de tijd te keren. En het gaat ook over dingen die niet per se bij de politiek liggen. Dus bijvoorbeeld gebrek aan solidariteit, hoe we met elkaar omgaan. Het gaat zo meteen over burn-outs. Ook dat soort verschijnselen, het bredere gesteldheid van de samenleving. Mm-hmm. En je ziet wel dat verschillende groepen mensen om verschillende redenen pessimistisch zijn. De een wijst naar klimaatcrisis en de ander wijst naar hoe het met de boeren gaat. Dus dat zal niet. Ik heb dat nu niet op dit moment in petto van waar mensen op dit moment pessimistisch over zijn. Maar je ziet wel dat dat altijd verschillende zaken zijn. Ik zou bijna zeggen waarover niet. Want als je de krant nu openslaat, word je echt super depri. Hè? Ja. Dan zitten we echt allemaal op depressiegalen van Esther straks. Vertrouwen in de democratie neemt niet af, tot mijn verrassing. Ja, dat is interessant. Zeker, en dat zien we ook eigenlijk in de hele westerse wereld, waar dit al natuurlijk heel regelmatig wordt gecheckt. En mensen zien toch democratie als, er is niet een beter systeem. Dit is wel waar we het mee moeten doen. Het systeem op zichzelf hebben mensen nog wel vertrouwen in, maar niet met de politieke actuele leiding. Ja. Politici is toch ook een en bijvoorbeeld ook het aantal eenmansfracties. Dat soort argumenten hoor je ook vaak. Ja, maar het is ook zo dubbel. Het is paradoxaal. Want mensen zeggen dus aan de ene kant, we vinden het niet goed dat er zoveel fracties zijn. Vervolgens stemmen ze zelf allemaal op kleine fracties. Ja. Want iedereen wil zijn exacte gelijk hebben. Ja. Nee, dat klopt. Dit is toch eigenlijk meer een psychiatrisch volk aan het worden? sorry hoor. We gaan meteen door naar het volgende gesprek. Nee, maar, maar dat is nog niet nodig nu. Rol van de media. Want ik ben er zelf uiteraard onderdeel van en doe er waarschijnlijk ook op schandalige wijze aan mee. Maar wij poken het vuurtje ook wel op de hele tijd, hè, de onvrede. Nou, ja en nee. Ja, ik denk dat politici zelf, dat blijkt uit een ander onderzoek waar we bijna klaar mee zijn, maar we zien dat politici zelf ook vaak politiek vertrouwen noemen als, als een reden van, oké, het huidige kabinet of de opponent doet zaken die het vertrouwen geen goed doen. Mm-hmm. Dus daarmee wordt het op een negatieve manier in het daglicht gezet. Media pakken dat inderdaad snel op. Een jaar geleden was het al een hot item dat het politiek vertrouwen ontzettend hard daalde. Ja, omdat het daarvoor ontzettend hard was gestegen tijdens de coronacrisis. Goede correctie. Dus dat, dat was inderdaad gewoon de correctie waar we allemaal op zaten te wachten, die eigenlijk al nog lang duurde. Voordat het interessante trouwens, waarom was dat vertrouwen nou zo groot? Omdat Rutte persconferenties hield en in het torentje ging zitten, heel somber keek en even een aantal miljarden ter beschikking stelde. En toen ineens hadden we heel veel vertrouwen. Ze doen iets. Maar het lijkt alsof ze om een dictator vragen of zo. Is dat joh? Nou, we zien dat altijd in crisis. Dus 9-11, het redden van de banken en de ABN AMRO. Ja. Precies hetzelfde effect. Dus het is het rally around the flag, noemen we dat. Dat nachtelijke gedoe van Wouter Bos. Ja. Dat heeft heel veel vertrouwen gewekt toen. Ja, tijdelijk. Een paar maanden later is het weer terug. Nou, omdat we er veel te veel voor hebben betaald voor een achteraf vrij waardeloze bank. Maar maar op dat moment waren mensen er ontzettend tevreden over. En wekte dat heel veel vertrouwen. Dus het is zichtbaarheid van leiders. En het is ook een mechanisme dat mensen in onzekere tijden teruggrijpen op de leiding en daarnaar kijkt van, oké, jullie kunnen dit wel aan, toch? Er was ook een groep, een procent of 19, die heeft wel vertrouwen in de politiek. En ja, daar gaan we al. Wie zijn dat dan? Ja, en dan is eigenlijk meteen de open deur ingetrapt, de hoger opgeleide. Ja. Want daar zie je, dus je ziet zowel in leeftijd als in opleidingsniveau, regionaal, zeg het maar. Waar zitten de grote verschillen? De grote verschillen qua partijen zitten in de coalitiepartijen versus de oppositie. Ja. Dat is een klassiek verschijnsel wat we altijd zien. Mensen die hun partij in de regering hebben, hebben meer vertrouwen in de politiek op dat moment. De VVD en D66 zijn notoire optimistische electoraten. Dus de kiezers van die partijen zijn altijd het meest optimistisch over de samenleving, meest vertrouwende politiek. Je zou kunnen zeggen, zij zijn ook de winnaars natuurlijk. Het gaat zo goed. Zeker, ja. CDA een stuk minder. Daarnaast inderdaad de partij op de flanken. Dus SP, PVV, Forum hebben heel weinig vertrouwen. Zeker PVV, Forum in de politiek. Mm-hmm. En daarnaast speelt opleiding een hele grote rol. Dus praktisch opgeleiden hebben veel minder vertrouwen in de politiek dan theoretisch of hoog opgeleiden. Ja. En dat is echt een heel hardnekkig verhaal. Volgens mij, als iemand een goede toekomst heeft, is het wel een praktisch opgeleide. Want? Op dit moment, de arbeidsmarkt zit te gillen om praktisch opgeleiden. Ja, misschien niet om alle, maar om de, laten we zeggen, de handwerkslieden. Ja. Ja, maar goed, dat heeft er allemaal niets mee van doen. Nou, het heeft nog niet een effect erop gehad, nee. Ja, en want wat is dan de reden? Lager opgeleid mag je dan niet zeggen. Dat heet dan deftig praktisch opgeleid. Wat zou de reden zijn? Want iedereen is aan het werk in Nederland op dit moment bijna. Mm-hmm. Nou, er zijn een aantal redenen. Mensen zijn, het is vaak gekoppeld ook aan een lager inkomen. Dat heeft een effect. Ja, ja. Daarnaast zien we ook dat er echt een bepaalde sfeer is van, aan de ene kant, de politiek werkt voor mij versus werkt niet voor mij, niet gehoord worden. Dat is ook daadwerkelijk het geval als je kijkt naar stemgedrag in de Tweede Kamer. Dus de besluiten die daar worden genomen, heeft een collega onderzoeker van mij aangetoond, die sluit ook veel beter aan bij hoogopgeleiden. Dus de stem van laagopgeleiden, hun beleidsvoorkeuren, dus minder Europa bijvoorbeeld, die worden veel minder vertolkt in de politiek. Dus dan is het natuurlijk ook niet gek dat je minder vertrouwen hebt. Ja, maar tegelijkertijd de hele collectieve sector, de uitkeringsfabriek, zeg ik maar even, met weinig respect in dit geval, die komt te laag opgeleid ten goede. Ja. Daar wordt dat belastinggeld voor opgehaald. Dus het hele herverdelingsmechanisme is juist om die mensen te helpen, niet om de rijken te helpen, want die kunnen zichzelf wel redden. Ja. Dus dat snap ik dan ook nooit. Ze zijn al heel tegen. Zeg, nou, dan stoppen we toch helemaal met de overheid? Dan hebben ze niks. Maar ze zijn niet tegen de overheid. Ze zijn tegen de besluiten die de overheid op dit moment neemt. Ja. Oké, nog wat heel opvallend is op dit moment, dat rapport heeft dat niet kunnen meenemen natuurlijk, maar de vlaggetjes nu op het platteland. En ik zag wel in die cijfers al, er is een enorm verschil tussen stad en platteland. Het verbaast mij. Je zou zeggen, in de steden grote problemen, achterstandsbuurten. Nee hoor, daar voelt men zich gemiddeld vrij goed. Terwijl juist op het platteland veel frustraties leven. Hoe komt dat? Nou, wat we zien eigenlijk in onderzoek is dat letterlijk de afstand tot het centrum van het land en waar de regering zetelt, is een indicator die ertoe doet. En dat dat in een land als Frankrijk een rol speelt. Hè. Als je in Zuidwest-Frankrijk zit in plaats van Parijs, dat verwacht je natuurlijk eerder dan in Nederland. Maar ook hier zien we dat. Dus letterlijk het aantal kilometers, die fysieke afstand, die is een indicator. En nou ja, er zijn een aantal verschillende redenen die ik kan aanwijzen, die niet altijd worden gevonden. Dus het is helemaal niet nog een gelopen race hoe dat komt. Wat we ook een bekend onderzoek uit Engeland heeft laten zien, dat letterlijk de voorzieningen die allemaal afkalven, dus het aantal pubs wat verdwijnt, scholen die verdwijnen, het openbaar vervoersnetwerk wat minder wordt, dat zorgt ook voor ontevredenheid en het gevoel van wij worden vergeten. Teruglopende bevolkingscijfers. Dus er zijn een aantal mechanieken daar aan de hand. Ja. Daarom zie je het Zuid-Limburg al. En daarnaast is het ook, wat we zien, is natuurlijk ook in sommige regio's dat die mensen daar ook over het algemeen bijvoorbeeld lager opgeleid zijn. Dus je moet ook corrigeren voor dat soort patronen. Ja. Dus Amsterdam is natuurlijk een relatief hoog opgeleide stad. Ja, maar het zijn toch hele grote verschillen binnen die grote stad, zeg. Allemachtig. Klopt, ja. Hey, oplossing. Ik heb nog een minuut. Kom even met een oplossing. Nou, sommige dingen kunnen de politie bij zichzelf zoeken. Als je nu goed kijkt, zijn er ook veel berichten over, dit leidt tot een explosie in dit najaar. Dit leidt tot een revolte. Ja. Nou, wat er ook een van de dingen die terugkomt is niet eerlijk zijn. En liegend taalgebruik bijvoorbeeld. Dat heeft het SCP ook laten zien. En ik denk wel dat daar een heel makkelijk door de politici zelf op te pakken handvat ligt. Ja. Door gewoon transparant te zijn. Ik zit in deze coalitie en dit is het. En... Maar gewoon transparant is heel ingewikkeld. Ja, dat blijkt. Nou ja, dat kan lijkt namelijk me niet alle punt om mee te beginnen. Binnenskamers deeltjes met iedereen delen. Gaat nee. niet. Nee, zeker niet. Maar in de grote lijnen, of als er fouten zijn gemaakt, die erkennen. Ja. En niet een beetje of halfslachtig. Maar Rutte is continu excuses voor alles aan het aanbieden. Ja, maar goed, hij heeft ook over heel veel dingen geen actieve herinneringen. Dus... Er verschillende meningen over. Ja, precies. Dat is ook zo. Maar goed, dus transparant zijn, eerlijk zijn. Ja, dat is een heel algemeen begrip. Maar verder nog, is het niet gewoon kwaliteit van bestuur? Is het, en zou het ook kunnen zijn... Ten slotte, dat een overheid die zoveel belooft al 50, 60 jaar aan zijn burgers, kan het ook gewoon niet altijd waarmaken. Zeker. Dus we moeten ook tot hier en niet verder kan de overheid iets doen. Maar ik denk wel dat er ook heel veel dingen zijn voorgevallen waarvan burgers denken, had dit niet beter gekund? Ja. En dus we hebben het nu over een opvangcrisis, we hebben het over een stikstofcrisis. Dat zijn allemaal lange termijn dossiers. Had er niet eerder geacteerd kunnen worden? We doen het nog wel beter dan veel buitenland. En je Zeker. Ziet ook altijd, Noord-Europa doet het aardig, Zuid-Europa doet het veel minder. Gaat ook over corruptie, over kwaliteit van bestuur. Dus er is nog hoop, mag Zeker. Ik dat zeggen? Ja, absoluut. Okay, nou, fijn, dankjewel. Dr. Eefje Steenvoorde, politicoloog, hier verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. We gaan nu door naar vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij. Dokter Bram Faber. Ik mag al dokter zeggen, want je bent gepromoveerd op 6 juli van dit jaar. Hier aan deze, aan de Vrije Universiteit moet ik zeggen. Op digitaliserende gemeentes. Zeg ik dat goed, Bram? Ja, correct. Ja. En waarom ging je dat onderzoeken? Het lijkt me een heel saai onderwerp. Nou ja, je ziet vaak als je dokter wordt, dan word je ook een beetje gedreven door de interesses van je promotoren. Dus de mensen die boven je staan. En in dit geval hadden mijn promotoren, die waren al een tijdje bezig met het onderwerp. Wat nog niet wil zeggen dat ik dat ook saai vind. De meeste dingen lijken ook saai op het eerste. Ik vind het ook niet saai. Het is super interessant. Ik zit je gewoon te sarren. Hey, listen. In 2012 in het regeerakkoord is geschreven. Uiterlijk in 2017, dus 5 jaar later, moeten de burgers digitaal zaken kunnen afhandelen bij de gemeente. Is totaal mislukt, begrijp ik. Nou, totaal mislukt zou ik niet willen zeggen, maar het bleef wel redelijk achter bij de verwachtingen. Ja. Waar we naar hebben gekeken is inderdaad in hoeverre zijn gemeenten gedigitaliseerd in de periode 2014, 15, 16. Ja. En wat ligt er aan ten grondslag dat zij in meer of mindere mate zijn gedigitaliseerd. En inderdaad, in 2017, ik heb vanochtend nog even het bericht van minister Plasterk destijds gezien. Ja, want die heeft dat heel stoer aangekondigd. Ja, klopt. En die zei, die maakte er inderdaad iets van, nou, we zijn toch een heel eind gekomen, maar er ligt ook nog een hoop werk voor ons. Ja. Dus, ja, waarom is het niet afgekomen? Wat is de reden? Gewoon software issues? Nou ja, deels software issues, zo plat is het ook alweer. Ja. Maar het zit eigenlijk in allerlei factoren. Waar ik naar heb gekeken is naar eigenlijk drie type factoren. Dat zit in de techniek, dat zit in de organisatie en dat zit in de omgeving waarin je zit. Mm-hmm. Het ging net natuurlijk al vrij uitgebreid over de omgeving. Hoge opgeleide. Ja. Dus zo heb je een aantal factoren die daarop inwerken. Van waarom zijn gemeenten in meer of mindere mate gedigitaliseerd? Ja. Ja, hoge opgeleide kunnen wat makkelijker mee omgaan. Ouderen hebben vaak nog problemen om helemaal digitaal te zijn, toch? Ja, nee, dat is inderdaad een van de effecten die we wel hebben gevonden van gemeenten die nog wat minder ver zijn met digitaliseren. Ja. Die zijn over het algemeen ook een wat groter aandeel. Maar waarom zou je het ook doen, Bram? Het is maar een vraag hoor. Maar waarom überhaupt digitaal? Waarom kan ik niet gewoon iemand spreken? Want wat we van de toeslagenaffaire natuurlijk hebben geleerd is, joh, ik wil gewoon iemand kunnen zien. Ik wil gewoon een mens spreken. Ja, nou ja, wat dat betreft is het sentiment rondom digitalisering ook enorm veranderd. Ik denk dat wanneer je het regeerakkoord van Rutte 2, wanneer dat hetzelfde regeerakkoord was als Rutte 4, dat toch wel op enige reserves had kunnen rekenen. Mm-hmm. Want toen was het sentiment wel van, nou, digitalisering gaat ons een hoop goed sprengen. We gaan met z'n allen in een portal werken. En dat is gewoon, ja, dat sentiment is wel enorm veranderd. Ja, maar goed, misschien veert het weer eens terug. Hele interessante conclusies. Ook in je onderzoek zag ik 1. Studenten die kijken liever naar een pdfje en dan naar een website. En 2. Eigenlijk zou de Nederlandse overheid moeten gaan werken via filmpjes op YouTube. Dat is eigenlijk veel beter dan Twitter, want mensen willen op video. En dat kan die overheid nog niet zo goed, want dat vinden ze natuurlijk te vlot en te modern en te onbetrouwbaar of zo. Mm-hmm. Ja, welke wil je eerst horen? Nou, kom erop. Nou goed, ja, nou, om net die laatste te beginnen, waar het gaat om YouTube en Twitter. Wat we zien is dat gemeenten over het algemeen heel actief zijn op Twitter. Dat geldt ook voor media in zekere mate. En Twitter is ook heel goed voor het mediadoeleinden, moet ik zelf zeggen. Ik ben ook wel een tijdje actief op geweest. En wanneer je een beetje wil bijblijven over de status quo, dan is Twitter heel handig. Nieuws. Ja. En ruzie maken. En veel ruzie maken, inderdaad. Ja. Nou, doe maar niet. Ja, nee, maar wat dat betreft, wat je dan ziet, is dat gemeenten zich volledig focussen op Twitter. Omdat dat is toegankelijk en iedereen heeft het erover. Terwijl in de praktijk, het meest recente onderzoek wat ik heb gezien over vorig jaar, is dat 9% van de Nederlanders maar op Twitter zit. Terwijl 21% van de Nederlanders dagelijks op YouTube zit. Ja. Wat wel te denken geeft. Zeker over de jongeren natuurlijk, ja. Ja, en dat geeft wel te denken over wie bereik je nou helemaal. TikTok zou ik zeggen inmiddels, hè? Ja, TikTok. Dat was helaas, toen waren alle artikelen al geschreven. Dus nog iets voor de volgende. Maar het heeft iets ongemakkelijks. De overheid gaat naar TikTok. Wat zeg je? Dingen op TikTok? Esther Venema, ja. Zeker. Met zijn Actors Pyjama, toch? Pyjama, liedjes en zo. Ja, nee, natuurlijk. Maar het is een tijdje terug alweer. Tenslotte, wat gaan we nu doen? Ga jij werken bij de gemeente of zo? Ga je het nu allemaal redden? Ik zou zeggen, de voorbeelden liggen er toch ook van landen die dat allemaal fantastisch doen. Ik geloof Estland en zo, maar die zijn er, toch? Ja, nou ja, dat is nog wel een lastige. Ook omdat sociale media natuurlijk ook consequent verandert. Weet je, we hadden het over een paar jaar geleden, hadden we nog enorm over Snapchat, om maar iets te noemen. Dat had ik ook al een tijdje naar gekeken. Maar goed, dat zijn ook dingen die dan niet overleven. Dus dat is ook gewoon een veld wat enorm in beweging is. En tegelijkertijd, je ziet ook dat het sentiment rondom digitalisering enorm kan veranderen, weet je. We noemden het net al inderdaad van de portals. Dat heeft toch een heel andere connotatie gekregen. Ja. Maar tegelijkertijd ook, ja. Dus ik denk dat het wel nog een veld in beweging is. Nou, dank je zeer. Dan zeggen wij altijd keurig, hora est. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Het was dokter Bram Faber. Ik moet wel zeggen, Bram, ik heb mijn rijbewijsje moeten verlengen bij de gemeente Amsterdam. Ik vond dat digitaal best wel makkelijk gaan. Dus compliment voor de gemeente mag ook een keer gezegd worden. Oké, dank je zeer. Ik ga door met dokter Esther van Venema. Psychiater, columnist, auteur, part-time violist, moet ik natuurlijk ook zeggen. Je schrijft onder meer voor Medisch Contact, Dagblad Trouw, Volkskrant. Ook graag gezien een gast natuurlijk nog wel eens bij RTL Boulevard en huisvriend van het gerenommeerde tv-programma BN'ers in Therapie. Dat was 2018 of zo. Ja, je derde boek komt binnenkort uit, Het Verlaten Individu. En dan ga je niet schrijven over de 7, maar kennelijk de 8 hoofdzonden van deze tijd. Daar gaan we het zo over hebben. Laten we het even over stress, over burn-out. Ik las ergens een cijfer. 1,3 miljoen mensen hebben burn-out klachten in Nederland. Het is nogal wat. Ja, het is ook een heel complex onderwerp. Waar zal ik beginnen, vroeg ik me af toen ik hier naartoe reed. Kijk, we hebben allemaal een handleiding als diersoort. En we zijn eigenlijk, evolutionair gezien, zijn we in staat om met collectieven van 150 tot 500 man te verkeren. En onze wereld is ongelooflijk complex geworden. geglobaliseerd, gedigitaliseerd. Daar ging het natuurlijk allemaal net over. En ja, de vraag is hoe we daarmee omgaan. Dat geeft stress ook. En dan hebben we in onze individuele levens ook nog heel veel stress. Want we moeten heel veel, we moeten presteren en we willen beter zijn dan de anderen. Ja. Enzovoort, enzovoort. Kortom, echt oorverdovend veel stress. En nou is stress op zich niet verkeerd, hè? Want het wordt als een soort heel gevaarlijk iets wordt dat gezien. Terwijl stress ook, zoals mijn zeer gewaardeerde collega Christian Vinkers, de stressprofessor, zegt, stress hebben we ook nodig om mooie dingen te doen en ergens iets te bereiken in plaats van op de bank of in bed te blijven. Ja. Maar daar zit een optimum in. Net als heel veel in de natuur is er een bepaald optimum. Hoeveel stress kan jij aan als samenleving, als individu? Dat is natuurlijk persoonlijk bepaald. En ja, wat heb je voor copingmechanismen om met die stress om te gaan? Nou, is dit al een beetje een gaat lekker zo. Gaat je bent goed? Leuk bezig. Ja. Ja. Maar is het een modeverschijnsel? Nee, er is altijd stress geweest. En toen treinen op tijd gingen rijden, toen kregen mensen ook heel veel stress. En toen mensen horloges om hun pols gingen doen, kregen ze ook heel veel stress. Ja. En dan moesten ze op tijd zijn. Maar neemt het in de tijd toe? Nou ja, dat is natuurlijk een vraag die ingewikkeld is, hè. Hoe onderzoek je dat en hoe vergelijk je dat enzovoort? Maar ja, het valt mij en collega wel op dat in de loop van de jaren stress ontzettend veel wordt genoemd. Misschien komt dat ook door jou en je mediacollega's, dat dat nu ontzettend ook gehyped wordt in negatieve zin. Het is allemaal heel erg. Ik denk dat de uitdagingen, de complexiteit, de onzekerheid, het is allemaal in de uitzending tot nu toe wel langsgekomen. Ik denk dat mensen daardoor onrustig, onzeker zijn, een gevoel van chaos, vervreemding ervaren. En dat helpt niet om rustig te voelen. Nee, er wordt ook wel eens gezegd, ja, weet je, ze kunnen allemaal geen tegenslagjes meer hebben, hè, met de millennials vooral. Nou ja, dat is een ander aspect wat natuurlijk bijdraagt aan het complexe probleem van burn-out stress. En dat is natuurlijk de opvoedstijl. We worden natuurlijk toch allemaal een beetje als zonnekoninkjes opgevoed, hè? Teleurstelling, negatieve ervaringen proberen we zo lang en zoveel mogelijk weg te houden bij de kinderen, waardoor ze dan op een dag volwassen zijn en dan opeens worden geconfronteerd met een relatiebreuk of een afwijzing bij een sollicitatie. En als je niet hebt geleerd om in een veilige context met dat soort negatieve ervaringen om te gaan, ja, dan schrik je een hoedje. Ja. En als je dan gevoelig bent, daar kwetsbaar voor bent, ja, dan kan je daar wel echt klachten door krijgen. En soms ook depressie, angststoornissen enzovoort. Want dat moet je trainen, die weerbaarheid. Maar ouders zouden dus eigenlijk hun kinderen moeten voorbereiden op de grote boze wereld die eraan komt. Ja, absoluut, in plaats van Jort, ze als prinsjes en prinsesjes behandelen. Ik denk dat daar echt wel winst is, hè? Want we gingen ook kijken of er oplossingen zijn. En dat we niet allemaal heel somber straks de studio uitlopen. En ik denk dat daar absoluut winst te behalen is, dat ouders zich realiseren dat het weghouden van teleurstellingen, tegenslag, negatieve ervaringen, dat dat een vorm van verwaarlozing is die niet hoeft. Dat is mooi gezegd. Mooi, ja. Ja. Ja, dat is leuk. Want je hoort vaak bijvoorbeeld met die millennials, die, nou ja, die keurige jeugd gehad, ze allemaal moeiteloos, jubeltonnetje voor het huis. En het gaat, nou, dan hebben ze een eerste echte harde functioneringsgesprek met een baas. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling dat er dan eens kritiek komt. Nee. En dan melden ze zich daarna ziek. Nou ja, ik zie mensen, jonge mensen bij de crisisdienst die daar komen, suïcidaal zijn, niet meer willen, omdat er een relatie uit is of omdat ze een tentamen niet hebben gehaald. En daar kan je natuurlijk, daar kan je lachen. Ik had een keer iemand, een huisdier, wat overleed. Misschien maar beter als die mensen een eind aan maken, als je een tentamen niet hebt. Nou, zo evolutionair, zo cruel. Ja. Nee, maar kijk, daar kunnen we natuurlijk met elkaar cynisch over zijn om lachen. Maar op dat moment is het voor die persoon echt een drama. Ja. En als je dan terugkijkt, ja, dan zou het kunnen dat iemand niet heeft geleerd om met die gevoelens om te gaan. En als dat jou overvalt op zo'n moment en je weet werkelijk niet waar je het zoeken moet, dat is wel problematisch. Ja, oké. Je citeerde ergens in een artikel, vond ik wel mooi. Uit het boek Spreuken, uit het Bijbelboek. Ja. Weet je het nog? Nou, ik heb hem eventjes hier voor je erbij gehaald. En dat is inderdaad in het kader. Wel goed om even deze klassieker. Ja, hij is heel mooi. En sowieso de Bijbel. Ik raad mensen aan om toch weer misschien wat meer in de Bijbel te gaan lezen. Ja, het is wel heel wijs. We zijn echt een seculier programma. Je kan me wat. Kom maar. Nou, goed. Zomercolumns Trouw. Eentje ging inderdaad over de weerbaarheid van kinderen. En een bijbeltekst uit Spreuken. Straf je zoon voordat het te laat is, maar zorg ervoor dat je niet zo ver gaat dat je hem doodt, adviseert dit bijbelboek. Nou, zijn er wel wat controverses over de exegese en of dit niet al te bruut vertaald is. Maar goed, vergeet niet, dit is iets wat toch uit de tijd van de woestijn komt, overleven in andere tijden dan nu. Dus ik vind hem eigenlijk wel interessant. Hey, stel nou, we gaan zo'n recessie in, laten we hopen van niet. Maar de economen voorspellen dit natuurlijk wel. Misschien neemt het dan met de burn-outs af, of niet? Ja, dat is interessant, want dat hoorde je ook wel bij corona, hè, vanuit mensen met psychiatrische stoornissen, dat sommigen zeiden van ik vond het eigenlijk wel fijn, die coronatijd, want rust, geen overprikkeling enzovoort. En anderen die zeiden, goh, er was echt gewoon dreiging en gevaar. En dan merk ik dat ik een andere versie van mezelf word en wat meer strijdlust en overlevingsdrang kan mobiliseren. Ja. Dus nogmaals, ook hier geldt, het is heel individueel bepaald hoe iemand reageert op tegenslag, op stress. En daar zit ook een stukje aanleg. We hebben natuurlijk allerlei soorten individuen met eigen profielen. En sommige mensen, ja, die worden wel een beetje opgewonden van stress en tegenslag. En anderen, die leggen misschien wat sneller het moederhoofd erbij neer. Maar kun je het leren om ermee om te gaan, denk ik? Nou ja, daarom zeg ik wel, ik denk dat tijdens de opvoeding of het opgroeien, wat meer gaat over dieren, opgroeien, zorgen dat een kind of een dier goed en veilig opgroeit. Ja. Daar hoort ook bij dat je leert om te gaan met tegenslag, met stress. Ja. En het is natuurlijk niet zo zwart-wit dat alle millennials niet geleerd hebben om te gaan met stress. Maar nogmaals, daar zit ruimte voor verbetering. Want jij was zelf als violiste, je leed, las ik, aan podiumangst. Ja, ik heb ben je ook doorheen gegaan? Ik heb een dubbel leven, inderdaad. Ik ben ook professioneel violiste. En ja, kijk, het conservatorium, daar leer je natuurlijk om met tegenslag om te gaan. En met leraren die ontevreden zijn of optredens die niet goed gaan. Maar de drive, de passie voor dat instrument is zo groot dat je elke keer weer opklautert, omhoog klautert. En toch weer dat podium opgaat. En podiumangst, ja, dat is een mentale blessure, zeg ik altijd. Waar je ook mee om moet leren gaan. En nou ja, je wil weer dat door met dat. Ik zat van de week op een podium met Jan Lammers, de grote man van Zandvoort nu. Die zei, kijk, in de sport leer je dat niet winnen de norm is, maar je eigenlijk bijna altijd verliest. Het is een één grote aaneenschakeling van verlies en soms even winst. Ja. Volgens mij, als je dus zorgt dat ze harder gaan sporten en ook competitief gaan sporten, dan leer je gewoon te incasseren. Dat raakt natuurlijk aan het punt en aan de vraag. En het is niet zo zwart-wit, maar het is wel een belangrijke vraag. Zijn wij ook niet een beetje verwend? Hebben wij niet overal recht op? Zijn we niet die zonnekoninkjes die ontzettend verbaasd zijn als het echte leven blijkt tegen te zitten? Hè? En ja, dat is natuurlijk toch de suggestie, de illusie waarmee we toch tot nu toe zijn opgevoed, grootgebracht, hebben geleefd. Problemen kan je wegswipen. En heel veel problemen gingen ook vanzelf over. Maar we leven nu in een tijd waarin heel veel problemen niet vanzelf overgaan. En de vraag is natuurlijk hoe we ons daartoe verhouden en wat onze coping is. Hoe bedoel je dat? Want vroeger waren er ook problemen die niet zomaar overgingen. Klopt, maar we hebben nu te maken met die stikstofcrisis. We hebben te maken met een migratiecrisis. We hebben er 11 of 12. Dus nou ja, jij kent ze beter dan ik. Er zijn allerlei situaties en mensen gaan het in hun persoonlijk leven ook gewoon merken dat er minder geld is, dat er meer tegenslag is. Ja. Ja, en ik ben wel heel benieuwd hoe het ervoor staat met onze coping, zowel als individu als samenleving. Spannende tijd in die juist zin. Hey, luister, in je nieuw boek, dat verschijnt trouwens pas, geloof ik, eind oktober, bij Prometheus. Ja. Dat is maar even gezegd. En geen 7, maar 8 hoofdzonden. Ja, voegt er één aan toe. Die 7 die kennen we, gaan weer die Bijbel in. Maar even nummer 8, wat is dat? Nummer 8 die komt eigenlijk voort uit die 7 hoofdzonden die toch wel behoorlijk ontspoord zijn in onze tijd. En dat is leegte, vacuüm. En ik heb mijn oude leraar Latijn gevraagd, moet ik nou voor het woord leegte, welke Latijnse term is daar het beste bij? Is dat vanitas of is dat vacuüm? En hij heeft in allerlei encyclopedieën lopen zoeken voor me en hij kwam uit op vacuüm. Dus de 8e hoofdzonde van nu is vacuüm, leegte. Leegte. En waar staat dat wat jou betreft voor? Nou ja, dat is toch het feit, het individu wat zich losgezongen heeft van het collectief, waar ik het in het begin over had, die verbondenheid. Het staat op zichzelf, op zijn, eigenlijk op zijn sokkel te wankelen, want we weten het allemaal zelf ook niet meer goed. Onze opdracht is om te consumeren en te genieten. En daarvan merken we dat toch ook niet echt alles biedt wat we nodig hebben, wat past bij onze handleiding. En een chronisch gevoel van leegte is wel iets wat ik vind, kenmerkend vind voor het individu van nu. En dan kijk ik ook naar mijn werk als psychiater. In de spreekkamer zie je altijd de problemen wat meer uitvergroot die voor het individu gelden, maar ook wel voor de samenleving als geheel. Ja. Dus dat is een verkenning daarvan. En leegte, en dan zeggen ze vaak daar, het antwoord daarop is, en dan komen er weer, als circulair programma, religie. Een missie. Dan lijk ik wel inderdaad weer een soort toornige apostel hier. Ik zeg niet, mensen moeten terug naar de Bijbel, maar we hebben wel met elkaar een verhaal nodig. Ja. Zoals Yuval Harari altijd zegt, we hebben verhalen nodig om tempels te kunnen bouwen. En dat vind ik wel een mooie uitspraak. Ja, mooi gezegd. Dokter Eefje, ben je het een beetje eens tot zover? Ja, ik denk inderdaad dat... Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar ik zie ook wel, onder mijn eigen studenten bijvoorbeeld... dat er ook wel echt daadwerkelijk heel veel druk op mensen ligt. Mm-hmm. Tempo ligt hoog. De huidige generatie studenten krijgt geen studiefinanciering meer. Moet alles lenen. Tegelijkertijd zien we de huizenprijzen en het woontekort stijgt de pannen uit. Dus... in die zin is er zeker ook voor millennials is er ook heel veel aan de hand. Absoluut. En het is ook belangrijk om ze niet de schuld te geven... maar met elkaar te kijken hoe komt het. En wat jij zegt is natuurlijk heel belangrijk als factor die stress veroorzaakt. Ja. Zeker. Maar ja, gaan we het oplossen, jongens? Nou, ik denk dat we het ook maar soms eventjes over dingen moeten gaan nadenken... in plaats van direct weer een oplossing te moeten hebben. Want dat is natuurlijk ook een soort consumptieproduct bijna. De oplossing, die is er op dit moment denk ik niet zo. Niet meteen. Nee, er is ook nog een verschil tussen mannen en vrouwen, hè? Die burn-out. Ja, en dat is natuurlijk altijd de vraag... hebben vrouwen dan meer klachten... of zijn vrouwen beter in het verwoorden van de klachten? En dan hoor ik de mannen altijd denken... ja, vrouwen zeiken nou eenmaal makkelijker. Maar goed, vrouwen anno nu hebben ook wel meer op hun bordje. Die moeten ook veel meer presteren vaak. Die moeten veel van zichzelf en... Ja, verantwoordelijkheid. Want even de verhouding is, burn-out komt veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ja, ik ben altijd heel slecht in cijfers. Maar sowieso psychische, psychiatrische klachten zijn op meeste stoornissen oververtegenwoordigd bij vrouwen. Veel stoornissen. We hebben hier een antwoord op, dokter Venema? Niet. Nee, gaan we eerst maar eens even met elkaar over nadenken. En ik denk mijn boek kopen, dat ook een goed idee is. Oké, gaan we dat. Lucht me weer lekker. Ja? Nee, dat kan natuurlijk. Goed, ja, ik ben benieuwd of we het gaan oplossen. Het is vooral heel spannend, de crisis die eraan komt... of dat nu ons wat weerbaarder gaat maken. Dat weten we niet. En ik denk een beetje toch voor elkaar blijven zorgen... en die verbinding zoeken. Het V-woord krijg ik altijd jeuk van. Maar ja, onze soort heeft wel behoefte aan die verbinding... aan het gezien worden door de ander. Dus daar zit ook nog wel wat oplossing, denk ik. Oké, ik zeg amen en dank dokter Esther van Venema, jongens. En dan nog even dit. Deze week werd het officiële W.F. Hermansjaar afgesloten... met de uitreiking van het laatste deel van de reeks volledige werken... aan Zijne Majesteit de Koning. Wetenschapper en schrijver Hermans die stond natuurlijk bekend... om zijn zuigende commentaren en filijnen polemieken. Zo ook in 1994, toen hij aan tafel bij het legendarische programma Karel... zijn opwachting maakte en begon over hoe ons land... met zijn grote schrijvers omgaat. Er is ergens... In Osdorp, daar heb je een tehuis voor seniele oudjes, voor mensen, demente oudjes. Hoe heet dat? Het Eduard Douwers-Dekkers huis. Ja, god nee, maar ik bedoel, dat is toch te dol voor woorden. En je kan je toch niet voorstellen dat de Duitsers dat die zo'n tehuis, dat ze het Goethehuis zouden noemen. Dat bestaat ook niet. Of dat ze het Engelse, het Shakespeare-huis, voor een gekkenhuisje. Ja. Nou, overigens is hier in Amsterdam wel een erum. We hebben namelijk een heel smal loopbruggetje naar Hermans vernoemd. Alleen het is een soort doodlopend bruggetje, jongens. Algemeen ontruimt nu de eter voor voorheen de protestanten. Blijven denken, blijven luisteren. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Specialistische GGZ-klinieken in Nederland staan onder druk. Er is een verschraling opgetreden van het aanbod van mensen met ernstige psychische aandoeningen... die in de opname geholpen konden worden, maar dat nu niet meer kunnen. En dat is een verschraling van het aanbod in de zorg in Nederland. Door personeelstekort en geldgebrek sluiten deze unieke behandelcentra de deuren. Het is echt hele mooie zorg. Je ziet mensen echt opknappen hier. Patiënten moeten op zoek naar een alternatief. Ik heb echt gesmeekt van luister naar me. Een alternatief dat er niet altijd is. Dus ik heb me echt heel lang heel erg niet begrepen gevoeld. Bij gebrek aan beter. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Gaan we met je studie? Ja! Na het studeren even relaxen? Haal dan alles uit onze back-to-school deals. Zoals de MSI GF63 gaming laptop met RTX 3050 videokaart voor €799. Ontdek meer slimme deals in jouw mediamarkt. Yes! Nieuwe topscore! Wat? Voor die toets! Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Haal alles uit je laptop met een HP Chromebook voor €444. Nu bij Mediamarkt. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school.